زلپور کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشوم زیو توشی بی دا مشوم زلپور کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشوم زیو توشی بی دا مشوم دا سی ماوایا چی توکی او لکو مئی راغلی او لکو مئی راغلی دا شاہی تاج می پسر دی نن ملنگ ستفا کو تشوم نن ملنگ ستفا کو تشوم زل پوری کلی راغلم ستفا کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشوم زیو توشی بی دا مشوم راتا موایا چی بچا محجر کابلیا محجر کابلیا رات موایا چی بچا محجر کابلیا محجر کابلیا زخوستا سکان ایروریم نن پردائی درنا پچشوم نن پردائی درنا پچشوم زل پوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشوم زیو توشی بی دا مشوم ما تا ما گورا پس پکا مهاجر خو پاک نبی و مهاجر خو پاک نبی و ما تا ما گورا پس پکا مهاجر خو پاک نبی و مهاجر خو پاک نبی و د نبی پلا روانیم دا سینا چی دیوان شوم دا سینا چی دیوان شوم دا نبی پنا روانیم دا سینا چی دیوان شوم دا سینا چی دیوان شوم زل پوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استا دا دیوال خواتا زیو توشی بی دا مشوم زیو توشی بی دا مشوم تا خوزای زخو تایم طول دایوی باوچی گولانیو طول دایوی باوچی خدای خبر د چلم سوند چی تخپل زبی گانه شوم چی تخپل زبی گانه شوم خدای خبر د چلم سوند چی تخپل زبی گانه شوم چی تخپل زبی گانه شوم زل پوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مشوم قران استاد ديوال خطا زي او توشي بيد مشوم زي او توشي بيد مشوم خوار كوركي مي وراخستي سريلم بيدي خيويني سريلم بيدي خيويني سبستا كورتا رارسي ستا غفلت تدير خفشوان ستا غفلت تدير خفشوان سبستا كورتا رارسي استغفلت تدير خفشوم زل پوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استاد دیوال خواتا زیو توشی بید مشوم زيو توشي بيد مشوم ما خويو فرعون بريست استابل صحني تراغي استابل صحني تراغي ما خويو فرعون بريست استابل صحني تراغي وستا بلسحني تراغي لحكي لك ترز بيخاكا دا كامياب من سلسل شوم دا كامياب من سلسل شوم لحكي لك ترز بيخاكا دا كامياب من سلسل شوم دا كامياب من سلسل شوم بيا بشور ويتا زلميو دا دخمن پكور بويروي دا دخمن پكور بويروي بيا بشور ويتا زلميو دا دخمن پكور بويروي دا دخمن پكور بويروي لميوان دا ملالي يا وخزن دا تپشوم يا وخزن دا تپشوم لمي وند ندا ملالي يا وخزن دا تپشوم يا وخزن دا تپشوم زل پوری کلی راغلم ستاپ کلی کی مل مشوم ستاپ کلی کی مل مشوم گران استاد دیوال خواتا زیو توشی بید مشوم زیو توشی بید مشوم بیا بابا نسل قسی کلی زما دا فتح پا دیرو کی زما دا فتح پا دیرو کی بیا بابا مسل قسی کلی زما دا فتح پا دیرو کی زما دا فتح پا دیرو کی گوہری زدہ بریاو یا وستر مجموع شوم يا وستر مجموع شوم گوہری زدا پریاو یا وستر مجموع شوم یا وستر مجموع شوم زل پوری کلی راغلم ستا پکلی کی مل مشوم ستا پکلی کی مل مشوم گران استاد دیوال خطا زیو توشی بید مشوم زیو توشی بید